csillagos ég szélzaja. Nem is hittem tán, hogy csak egy könnycsepp lesz csupán. Álmodtam sok éjjelre, hogy visszajöjj most kedvesen. Minden elszarad, de a fájdalom megmarad. Csak hozzád száll a szó, bár tudom, hiába való. Elmentél tőlem, csak érted hull a könnyen. Még gondolok majd rád, remélem most már boldog vagy, mi köztünk szép volt, mindet feladtam.